दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। तेरा भैया रह जाएगा, दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। की मूरत है तू, तेरा धर्म सेवा है औरत है तू। वो दिन आ गया, अब तू बनी है दुल्हन। मर के भी ये भाई तेरे नाज उठाएगा, दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा। गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा, गाता